Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-hinaa 'anin nasi. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqshirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.